O kurcze, skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie. Sięgnij po Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia w piątek, 4 sierpnia, minęła 13. A serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sawera. MSZ wzywa stronę białoruską do pilnego wyjaśnienia incydentu z udziałem dwóch śmigłowców w okolicach Białowieży. Sytuacja na Bałtyku jest cały czas monitorowana, mówi w Gdyni prezydent. Tour de Pologne na finiszu, dziś ostatni etap. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało stronę białoruską do pilnego wyjaśnienia incydentu z udziałem dwóch białoruskich śmigłowców, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, skorygowania stanowiska w tej sprawie oraz zaprzestania wszelkich prowokacji wzdłuż granicy polsko-białoruskiej. W opublikowanym komunikacie ministerstwo przekazało, że ambasada Polski w Mińsku przekazała białoruskiemu MSZ-owi szczegółowe informacje niezbicie potwierdzające fakt, że doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez dwa białoruskie śmigłowce wojskowe we wtorek w okolicach Białowieży. Prezydent zapewnił, że sytuacja na Bałtyku jest cały czas monitorowana. Zwierzchnik Sił Zbrojnych złożył roboczą wizytę w Centrum Operacji Morskich oraz Trzeciej Flotyli Okrętów w Gdyni. Przedstawiono mu ocenę sytuacji bezpieczeństwa na Morzu Bałtyckim, także w kontekście rozpoczętych wczoraj ćwiczeń Sił Morskich Federacji Rosyjskiej. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zarówno siły sojusznicze, jak i polska marynarka wojenna cały czas są w gotowości. W oczywisty sposób wiążemy to zarówno z toczącą się wojną na Ukrainie, jak również z działaniami, które Rosja prowadzi przy naszych wschodnich granicach. Myślę tutaj przede wszystkim o obecności grupy Wagnera na Białorusi. Być może, że próbą odwrócenia naszej uwagi od tego rejonu są toczące się manewry. Prezydent dodał, że demonstrowano mu sytuację nie tylko na Morzu Bałtyckim, ale również w całym obszarze morskim i oceanicznym Europy. Nie żyje dwóch nastolatków. Znaleziono ich w domu jednorodzinnym w Jordanowie w Małopolsce. Jeden z nich już nie żył, drugi był reanimowany. Trafił do szpitala, ale również nie udało się go uratować. Wstępnie wykluczono, by do śmierci nastolatków przyczyniły się inne osoby. Oba ciała zostaną zbadane podczas sekcji zwłok. Od jednego z nastolatków pobrano także próbkę krwi, wyjaśnia Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Krew będzie badana również pod kątem toksykologicznym. Nie wykluczamy takiej możliwości, że mężczyźni po prostu przedawkowali jakieś leki, środki psychotropowe i po prostu się zatruli. Okoliczności śmierci 18- i 19-latka wyjaśnia policja i prokuratura. Do 10 lat więzienia grozi Białorusinowi podejrzanemu o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej w Polsce. Michał A. został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego we wtorek. Minister koordynator służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że mężczyzna prowadził rozpoznanie polskiej infrastruktury krytycznej. Głównie obiektów militarnych, ale także portów morskich. Prowadził także działania z zakresu walki informacyjnej, siał propagandę na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Materiał dowodowy pokazuje, że Białorusin przebywał długo w Rosji. Tam odbył karę pozbawienia wolności, był skazany na 6 lat więzienia, a również w Rosji pracował. Do Polski Białorusin przyjechał w 2021 roku i nawiązał kontakt z koordynatorem siatki szpiegowskiej. Przedstawiono mu zarzut brania udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej. Mężczyzna częściowo przyznał się do winy. Został tymczasowo aresztowany. To już koniec. Dzisiaj w Krakowie meta tegorocznego Tour de Pologne. Kolarze z Zabrza wystartują o 14.30. Łączymy się z Kubą Nizińskim i Dariuszem Urbanowiczem. Do mety blisko, a sprawa wygranej jeszcze otwarta. No, spoglądając na klasyfikację generalną, gdzie lider nie ma przewagi nad drugim zawodnikiem, to bez wątpienia, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę nie tyle na metę w Krakowie, co na 68 kilometr, miejscowość Wilamowice. Premia Lotto to to miejsce, gdzie można zdobyć bonifikatę, która może decydować o tym, kto wygra. Darek tutaj już podliczał, że nawet Michał Kwiatkowski, wygrywając tę premię, ma szansę jeszcze na zwycięstwo w całym turze. Musiałby jeszcze wygrać finisz na mecie i liczyć, że ani Mohorič, ani Almeida, czyli ci zawodnicy, którzy liderują, choć to Mohorič siedzi w żółtej koszulce, to musieliby nie zapunktować ani na premii, ani na mecie. W związku z tym wszystko jest otwarte i mówiło się to, że ten ostatni etap to jest taki etap pokojowy, etap przyjaźni, meta w Krakowie sprinterska, a tu się okazuje, że będzie arcyciekawie na całym odcinku. Nie tym razem. 18.30 meta w Krakowie, Błonia i tam jeszcze będą się kręcić wokół Błoń, więc będziemy mieć kolarzy na wyciągnięcie ręki. Dariusz Urbanowicz. Kuba Niziński. Dziękuję za relację. Dodam jeszcze, że Polskie Radio jest wyłącznym radiowym patronem medialnym Tour de Pologne. I na koniec jeszcze pociąg do czytania. Na dworcu wschodnim PKP w Warszawie powstała specjalna wakacyjna strefa relaksu z książką. Stolica to pierwszy przystanek akcji pod hasłem Pociąg do czytania, organizowanej przez Narodowe Centrum Kultury oraz Polskie Koleje Państwowe. Do końca wakacji mobilna strefa będzie wędrowała w sierpniowe piątki po największych polskich dworcach kolejowych, zapowiada dyrektor NCK Rafał Wiśniewski. Chyba każdy z nas ma pociąg do czytelnictwa, a jesteśmy na Dworcu Wschodnim. Przenosimy się za tydzień do Katowic, później Gdynia, Kraków i ostatnia akcja 1 września we Wrocławiu. Pasażerowie, którzy podróżują na wakacje i z wakacji szukają takiego miejsca, gdzie by chwilę odpocząć, poszukać relaksu i oczywiście z książką. Akcja wpisuje się w założenia kampanii społeczno-informacyjnej prowadzonej przez NCK w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie i Podkarpaciu. Na południowym wschodzie i na wybrzeżu burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna na zachodzie i południu od 21 stopni do 25, na wschodzie od 24 do 26, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, tam tylko około 19 stopni Celsjusza. Maciej Załęcki, Ryszard Jaźwiński, zapraszamy do 15. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! zwykle w piątek do 15. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I przyznam, że dzisiaj w ogóle tego nie planowałem, a jednak w Trójkowo Filmowo przede wszystkim gościć będzie kino gatunkowe w rozmaitych kontekstach, bo okazuje się, że i dobrze się właśnie składa. Kina gatunkowego najwięcej mamy latem, najwięcej mamy w kinach właśnie w czasie wakacji. Takie są oczekiwania również publiczności. A już za kilka dni rozpoczyna się festiwal filmowy w całości, poświęcony właśnie kinu gatunkowemu. To 6. Octopus Film Festival w Gdańsku. Filmy gatunkowe z całego świata i o nich opowie nam dzisiaj filmoznawca i też dyrektor programowy tego festiwalu Grzegorz Fortuna. Okazuje się, że nawet dokumentalna premiera tego tygodnia, czyli film Erika Gandiniego Światło Pracy, no też w zasadzie moglibyśmy uznać za film gatunkowy, taki troszeczkę science fiction, bo to dokument, który też opowiada o naszej nieodległej przyszłości, w której być może dla wielu osób zabraknie pracy, bo tam przejmą maszyny. O tym też dzisiaj wspomnimy. Zapowiemy kolejne ciekawe premiery sierpniowe wraz z Dominiką Baranowską. No i okazuje się, że jedna z nich to jak najbardziej kino gatunkowe, bo horror, który zdobywa ogromne uznanie, bo premiera tego filmu miała już miejsce pod koniec lipca w Stanach Zjednoczonych i naprawdę wielcy literatury i filmu składają gratulacje reżyserom, debiutantom tego filmu. Na razie tytułu nie zdradzam, dojdziemy do tego. No i już za chwilę spotkanie z producentką Martą Lewandowską. Z Martą miałem okazję widzieć się całkiem niedawno w Darłowie na Festiwalu Filmów Skandynawskich, bo tam reprezentowała ekipę filmu Anny Kazejak, tego jedynego polskiego pokazywanego na tym festiwalu. No i okazuje się, że producenci, polscy producenci filmowi też odważnie sięgają coraz częściej po kino gatunkowe. Za chwilę o tym porozmawiamy. Jak zwykle do 15, także kalendarium muzyczne i serwis kulturalny. Zakręcę włos, stawiam pewny krok w twoją stronę, bo czuję, że to z tobą chcę dać się nieść. Romantyczny deal oferuję i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Na bok rzuć stres, Malibu lej, to łatwy test. Obiecuję, że zdamy go na pięć. Słoneczny miks najlepszych chwil na parę dni. California Dream, siądź wygodnie i namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Namaluję ci dziś ładny obrazek. Kalifornia, willa, palmy i basen. Jeśli chcesz, wskoczymy tam razem. Tylko szybko chyba tracę już fazę. Trójkoło filmowe. Dziś ze mną Marta Lewandowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Producentka filmowa. Nie tak dawno spotkaliśmy się w Darłowie na Festiwalu Filmów Skandynawskich, bo reprezentowałaś tam znany, kręcony, powiedzmy, na Bornholmie film Anny Kazajak, choć tak naprawdę w okolicach Mielna, tak? Tak, w okolicach Mielna, dokładnie na takim poligonie w Łazach. Tam był fragment takiej pustej plaży, który wyglądał dokładnie jak takie jedno ze zdjęć referencyjnych, które było w takim naszym moodboardzie. Stwierdziliśmy, że dokładnie to jest nasz Bornholm. No tak, rzeczywiście się udało, bo kto nie wiedział, to uwierzył w to, że cały film przede wszystkim z tą czwórką głównych bohaterów, z dwiema parami i ich problemami był kręcony na Bornholmie. No ale my dzisiaj chcemy porozmawiać o twoich producenckich planach, projektach, bo szykuje się kilka nowych filmów i pewnie są one na różnych etapach przygotowań. No właśnie, co ma szansę zaistnieć najszybciej, najwcześniej? Tak naprawdę tak bardzo szybko to pewnie nic, natomiast... Produkcja filmów trwa tak długo, tak? Jak wiesz, to jest długi i skomplikowany proces, ale myślę, że tak najszybciej ma szansę ujrzeć światło dzienne kolejny projekt, który robię za nią Kazajak, to jest adaptacja fragmentów Biegunów. Projekt nazywa się Symetria Wyspy. Na razie mogę zdradzić tyle, że będzie to polsko-grecka koprodukcja. Jesteśmy na wczesnym etapie rozwoju, no i pracujemy sobie powoli nad tym filmem. No to właśnie zatrzymajmy się przy nim jeszcze nieco dłużej. Jaka to jest podstawa scenariuszowa? Podstawą scenariuszową są Bieguni Olgi Tokarczuk. Jest to powieść, która składa się z kilku różnych historii, które się łączą. My skupiamy się na wątku Kunickiego. I o tym, o nim właśnie jest film. Po prostu ten jeden wątek został zaadaptowany na film przez Filipa Kasperaszka i Anię Kazajak. Oni napisali scenariusz i właśnie na tym wątku się skupiamy. Czyli po raz kolejny pracują razem i po raz kolejny ty współpracujesz z nimi. Rozumiem z tego, że tworzycie taką zgraną ekipę. Tak, dokładnie. A skąd ten wątek grecki w tej historii? A wątek grecki, ponieważ akcja będzie się tam częściowo rozgrywać, stąd była potrzeba znalezienia greckich partnerów i mamy świetne koproducenta, który produkował między innymi Kła Lantimosa. Także tak, i bardzo fajna, doświadczona firma, której zespół też zakochał się w projekcie. Także myślę, że to będzie bardzo fajna współpraca, ale tak jak mówię, przed nami jeszcze długa i zawiła droga. No jak to zwykle bywa z produkcją filmów, no ale właśnie Grecja ostatnio nam się troszkę gorzej kojarzy ze względu na te nieszczęścia, na te pożary. Czy wy mielibyście pracować bardziej w tej Grecji kontynentalnej, czy gdzieś na wyspach? Bardziej w Grecji kontynentalnej, ale jeszcze tak naprawdę nie zapadła ostateczna decyzja odnośnie wyboru lokacji, ale raczej będzie to Grecja kontynentalna. Z tego też wniosek, że Anna Kazajak chyba w ogóle generalnie bardzo lubi wyspy i lubi ostatnio przynajmniej no właśnie takie opowieści, ale od razu też zaznaczmy, ponieważ tutaj jest wyraźna wskazana podstawa literacka, to nie będzie film, o którym się mówiło, że to właśnie będzie kontynuacja w historii tych dwóch par, które odpoczywały sobie na Bornholmie. Nie, absolutnie to jest zupełnie inna rzecz. Tytuł tak naprawdę już mogę zdradzić, ponieważ tak jak Bornholm był początkowo serialem audio, który powstał na podstawie scenariusza filmowego, to była też dosyć ciekawa historia, powstała druga część audiobooka, który będzie się nazywał F. Monterosa i nasi bohaterowie są w górach. I to chyba zimą tym razem, tak? Tak, zimą. Ten audiobook już jest wydany, można go sobie odsłuchać. No i trwają prace nad tym, żeby również przenieść to na ekran, ale tutaj już więcej zdradzić nie mogę, natomiast trwają rozmowy i jest pomysł, żeby zostało to przeniesione na ekran. No ale to już chyba nie będzie twoja produkcja. Nie będzie to moja produkcja, będę pewnie w nią zaangażowana jako przyjaciel projektu, ale to już nie ja będę produkować. W Trójkowo Filmowe dziś z nami producentka Marta Lewandowska i za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. There was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone do rozmowy z producentką Martą Lewandowską. Wrócimy w Trójkowo Filmowo za kilka minut, by właśnie porozmawiać o projektach nowych filmów, jak najbardziej gatunkowych. Ale ja też przypominam, że ciągle w ten jeszcze weekend warto wybrać się do Kazimierza Dolnego i Janowca nad Wisłą, bo to ostatnie już przed nami trzy dni tegorocznego festiwalu sztuki i filmu Dwa Brzegi. Oczywiście w repertuarze weekendowym także znajdziemy trochę filmów gatunkowych. Nie

1902 roku urodziła się Hanka Ordonówna, właściwie Maria Anna Tyszkiewicz, zwana Ordonka z domu Pietruszyńska. Była znaną aktorką i piosenkarką. Odeszła 8 września w 1950 roku w wieku 48 lat. W 1938 natomiast urodził się Jacek Korczakowski, który był poetą, autorem scenariuszy, sztuk teatralnych i tekstów piosenek. Zmarł 29 lipca 2013 roku w wieku 73 lat. Rok 1982 na koniec dzisiejszego spotkania. Wtedy film pod tytułem The Wall z muzyką grupy Pink Floyd i Bobem Geldofem w roli głównej został po raz pierwszy wyświetlony w kinach w Stanach Zjednoczonych. Obraz powstał na bazie dwupłytowego albumu The Wall. Reżyserii podjął się Alan Parker, scenariusz napisał wokalista i basista zespołu Roger Waters. Pamiętamy, to było wielkie wydarzenie i filmowe, i muzyczne. The Wall. Dziękujemy Michałowi Grabkowskiemu. No i zmieniamy muzyczny nastrój. Była grupa Pink Floyd, to może teraz Pretenders. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Przypomnę, dziś z nami Marta Lewandowska, producentka filmowa. Zawsze, myślę, wszystkich ciekawi to, z jakimi nowymi polskimi filmami spotkamy się w tej bliższej, czy nawet nieco dalszej przyszłości. Wspominaliśmy już dzisiaj w rozmowie o twoich kolejnych planach z Anną Kazajak, no ale to nie jedyna autorka, z którą na pewno filmowo chciałabyś, czy już współpracujesz. Co jeszcze się szykuje? Kolejne rzeczy, które są w zalążku, to są to takie projekty, które skręcają bardziej w stronę kina gatunkowego, bardziej komercyjnego. Ale masz na myśli filmy pełnometrażowe, czy może seriale? Mam na myśli pełnometrażowe, chociaż na tapecie również jest jeden serial, ale tak naprawdę nie ma jeszcze stuprocentowej pewności, co się z nim stanie. Natomiast serial w ogóle jako forma jest jak najbardziej w kręgu moich zainteresowań. Jest to bardzo ciekawa forma, która daje więcej możliwości produkcyjnych i też są to inne możliwości, jeżeli chodzi o finansowanie produkcji. Natomiast to, co wydaje mi się ma szansę powstać szybciej, to jest film, który z założenia ma być horrorem. Tak, to jest coś, co wydaje mi się ostatnio troszkę zyskuje popularność. No właśnie, w Polsce rzeczywiście troszkę tych horrorów więcej powstaje, a to nigdy nie był szczęśliwy dla polskich filmowców gatunek, bo pojawiał się rzadko, no i też zwykle nie zdobywał znakomitych recenzji. Tak, ale to się trochę zmieniło już. Trochę się to zmienia. Wydaje mi się, że to, dlaczego horrory i w ogóle kino gatunku nie było jakoś bardzo często uprawiane, to jest może to, że to nie jest coś, czego nas uczą w szkołach filmowych. Do czego was uczą? Robić tylko dramaty psychologiczne? Wydaje mi się, że na to zawsze było. Ja akurat studiowałam produkcję, a nie reżyserię, ale też mogłam to obserwować, więc wydaje mi się, że nacisk właśnie był położony na takie kino bardziej artystyczne, autorskie. A kino gatunku to się kojarzyło trochę z takim dirty word i kino komercyjne. Natomiast myślę, że jest coraz większa otwartość na to, żeby kino gatunku z kinem autorskim, artystycznym połączyć. Mogą powstawać horrory, tak zwane elevated horrors, które po prostu będą dobrymi filmami, również z takim autorskim stemplem, ale w formie właśnie gatunkowej, która jest też bardziej przystępna dla publiczności. Wydaje mi się też bardziej uniwersalna i z mojego punktu widzenia łatwiejsza, jeżeli chodzi o pozyskiwanie finansowania. Teraz na rynku jest generalnie ciężko, no więc musimy szukać różnych sposobów, żeby jakoś sobie radzić ze zdobywaniem funduszy na te nasze filmy. Mam nadzieję, że w przypadku tego planowanego horroru chociaż tyle możesz ujawnić, jakie to będzie miejsce akcji, czy jaki główny bohater, nawiedzony dom, samotnia jakaś, istoty nie z tego świata. Miejsce akcji przedmieścia dużego miasta, być może to będzie Warszawa, ale niekoniecznie. Będzie duży dom i będzie impreza, która skończy się tragicznie dla niektórych uczestników. No i więcej na pewno powiedzieć nie możemy, no ale chyba nie tylko horror, jeśli chodzi o te nowe produkcje, siedzi teraz w twojej głowie. Nie tylko horror, siedzą również inne pomysły, jakieś projekty, które są w zalążku. Natomiast to, co je łączy, to, że wszystkie są kinem gatunkowym, nakierunkowanym bardziej na współpracę z platformami. Aha. A jeśli inne gatunki, to jakie jeszcze? Jest jeszcze biografia. Właściwie, jeżeli chodzi o gatunek, no to będzie to dramat. Dramat jakiś obyczajowy, rozumiem. Tak, ale, tak, nie, tak. Ale nie możesz jeszcze zdradzić, nie, czyja to biografia? Jeszcze nie mogę. Jest w zalążku też w pomyśle jedno science fiction, jedna czarna komedia. Czyli duża różnorodność. Tak, duża różnorodność, ale tak jak mówię, jakby w każdym z tych projektów też zależy mi, żeby było tam jednak widać taki fajny autorski stempel. Czyli rozumiem, że będą zaproszeni do tej współpracy reżyserzy już z jakimś określonym wizerunkiem, czy dorobkiem może? Czy raczej jednak ambitni debiutanci? Niekoniecznie. Nie wszystkie te projekty jeszcze są obsadzone, jeżeli chodzi o reżyserów. Natomiast niekoniecznie to jest tak, że muszę stawiać na reżyserów już z dorobkiem. Również młody, zdolny na pewno dobrze by się sprawdził w takiej współpracy. No to czekamy w takim razie na te nowe, zapowiadane filmy. No i mam nadzieję, że za czas jakiś już będziemy mogli nieco bardziej konkretnie o tych projektach porozmawiać. Największą przyjemnością. No to dziękuję ci bardzo i dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Trójkowo Filmowo. Była z nami producentka Marta Lewandowska. Dziękuję. Dziękuję. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. chciałby uciec stąd. Bieg, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. A śpiewał sobie tak. Dzisiaj z dobrymi wiadomościami dla wszystkich fanów kina grozy, fanów horroru, bo na ten horror zapowiadany przed chwilą przez producentkę Martę Lewandowską jeszcze poczekamy, to jest polska propozycja, ale w sierpniu już niedługo wejdzie inny trzymający w napięciu film, który już zbiera po premierze amerykańskiej znakomite recenzje i same gratulacje. No i myślę, że to jest dobry przykład filmu gatunkowego, ale właśnie z takim wyrazistym stemplem reżyserskim, w tym wypadku dwóch braci.